بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جکو نہایت مہربان باجارو ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الف لام میم چھا کچھ مانو یہ بھائن تھا فقط یہ چون سا کھین چھڑیو ویندو تا سا ایمان آندو انہن کے آزمائیو نہ ویندو وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ بے شک اسا انہن کا اگر مانن جی انہن کا ودیک آزمائش کئی اللہ تعالیٰ رسے تو کیڑا انہن ما سچا ہن أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون چا برا عمل کندڑ یہ سمجھن تھا تو وہ اسانی گرفت کھا بچی سکدا یہ سندن خراب فیصلو ہے من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم یہ کو مانو اللہ تعالیٰ سان ملن جی امید رکھے تو وہ بے شک اللہ تعالیٰ جو مقرر وقت ضرور ایندڑ آئے وہی بدندر جاندڑ آئے ومن جاہد فإنما يجاہد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین جے مانو جہاد کئی اون پہنجے لائے جہاد کئی بے شک اللہ تعالیٰ جہانن وارن سان یقیناً بے نیاز آئے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتهم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون جن مان ایمان آندو نیک عمل کیا اسی ضرور انہن تا سزن قیل گناہ میٹے چھڑی جاسی اسی ضرور انہن کے ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون انسان کے حکم کیو تو وہ پنجے پی ماں سان نیکی کرے جے کر اوے تو کے زوری مجبور کرے چون تو تو اللہ سان شرک کر جن لائے تو وٹ کو علم نہ ہے وہ تو انہاں جی تابعداری نہ کر مونا توہاں جو موٹن آہے آؤں توہاں کے توہاں جے عمل بابت خبر دی جس والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین جن ماں ایمان آندو نیک عمل کیا اسی یقیناً انہاں کے صالحین میں داخل کندا سی ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين اي کے مانو یعنی منافق اوے آہن جے کہ چون تھا اسا اللہ تے ایمان آندو او جے وقت کھین اللہ جی راہ میں ایذا بنو ونجے تھو تو یہ ماہن جے فتنے کے اللہ جی عذاب آنگر بھائن تھا جے کرے توہاں وٹ توہاں جے رب جے طرفاں کا مدد پہنچے تھی اوے ضرور چون دا بے شک اسی توہاں سا گڈ آئیں چھا اللہ تعالیٰ جہان وارن جی دلی گارن کھاں چنگی طرح واقف نہ ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اے اللہ تعالیٰ مومنن اے منافقن کے ضرور ظاہر فرمائیں دو وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون اے مومنن کے کافرن چیو تا تواں اساں جے رستے تے ہلو اسیں تواں جا گناہ کھندا سی سائیں یہ کافر مومنن جے گناہن ما کے شے جو بار نہ کھندا بے شک یہ یقینا کوڑا ہے ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون یہ ضرور تا पंहिंजे ताबेदारनि जा ॿार पंहिंजे ॿारनि सां गॾु खणंदा ऐं ज़रूरु क़यामत ॾींहुं उन्हनि खां उन्हनि कूड़नि बाबति पुछियो वेंदो जेके पाण ठाहींदा हुआ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اي بيشڪ اسان حضرت نوح کي قوم ڏانهن پيغمبر ڪري موڪليو پوءِ پاڻ انهن ۾ 950 سال هدايت ۾ مشغول رهيا پوءِ انهن تي طوفان اچي ڪڙڪيو ۽ اهي ظالم هئا فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين پو حضرت نو ۽ ٻيڙي ۾ سوار تابعدارن کي اسان نجات ڏني ۽ اسان ان کي جهان وارن لاءِ نشاني بنائي وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ۽ توهان ياد ڪريو جنهن وقت حضرت ابراهيم پنهنجي قوم کي فرمايو توهان الله جي عبادت ڪريو ۽ ان کان ڏجو اهو توهان لاءِ بهتر آهي جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون تما الله تعالى کان سواءِ اتن جي پوجا ڪريو ٿا ۽ تما حسادو ڪوڙ ٺاهيو ٿا بيشڪ جيڪي ماڻهو اللہ تعالیٰ کان سوائے بتن جی عبادت کن تھا اوے تواں کے رزق دئی نتھا سکن اوے تواں اللہ تعالیٰ کان رزق طلب کریو ان جی عبادت کریو ان جو شکرانو منو تواں کے ان دا موٹایو ویندو وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ جے کریں تواں مکھے پورو سمجھو تھا اوے بے شک تواں کان اڳين امتن بہ پنهنجي پيغمبرن کي ڪوڙو سمجھو ۽ رسول عربي تي فقط صاف تبليغ ڪرڻ آهي اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير ڇا ان نٽو ته ڪهڙي طرح الله تعالى مخلوق کي پيدا ڪيو ان کان پوءِ ان کي موٽائندو بيشڪ ائين ڪرڻ الله تعالى لاءِ آسان آهي قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير رسول عربي تمام فرمايو ته تمام زمين ۾ سير ڪريو او تمام ڏسو الله تعالى ڪيئن مخلوق کي پيدا ڪيو ان کان پوءِ ٻئي دفعي به ائين پاڻ پيدا ڪندو بيشڪ الله تعالى هر شيء تي قادر آهي يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون جيڪي چاهي ان کي عذاب ڪري ۽ جيڪي چاهي ان تي رحم ڪري ۽ توهان کي ان ڏانهن موٽڻو آهي وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ۽ توهان ان کي زمين ۽ آسمان ۾ عاجز ڪندڙ ناهيو ۽ توهان لاءِ الله کان سواءِ ڪو به معاون ۽ مددگار ناهي والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم ۽ جن ماڻهن الله تعالى جي آيتن جو ۽ ان جي ملاقات جو كفر ڪيو اهي منهنجي رحمت مان نا امید ٿيا ۽ اهي اهي آهن جن لاءِ دردناڪ عذاب آهي فما كان جواب قومه الا ان قالوا قتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون پوءِ ابراهيم جي قوم جو هو جواب نہ هو مگر انہن چيو ٿي توهان ابراهيم کي قتل ڪريو يا ان کي باهه ۾ ساڙيو الله تعالى ابراهيم کي باهه مان نجات ڏني بيشڪ انهي ۾ انهي قوم لاءِ نشانيون آهن جيڪي ايمان آڻن ٿا وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ابراهيم چيو توهان الله تعالى کان سواءِ بت بنايا آهن جن سان توهان جي دوستي دنيا جي حياتي ۾ آهي ان کان پوءِ قيامت جي ڏينهن توهان هڪ ٻئي جا انڪاري ٿيندا ۽ توهان هڪ ٻئي تي لعنت موڪليندا ۽ توهان جي جاءِ جهنم آهي ۽ توهان لاءِ ڪير مددگار ناهي. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. पोइ लूत उन जी तस्दीक कई ऐं इब्राहिम चयो बेशक आऊं पंहिंजे रब ॾांहुं हिजरत कंदड़ आहियां बेशक उहो ई غالب حکمت وارو آهي. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين. اي اسان ان کي اسحاق ۽ يعقوب عطا ڪيا ۽ اسان ان جي اولاد ۾ نبوت ۽ کتاب رکھايو ۽ اسان ان کي سندس اجر دنیا میں عطا کیو ۽ بے شک وہ یعنی ابراہیم آخرت میں یقینا صالحین ما آہے. ولوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. ۽ حضرت لوط جے وقت پنهنجي قوم کي چيو بے شک توهان بدڪاري ڪريو ٿا جيڪا توهان کان اڳ جهان وارن مان ڪنهن نه ڪئي آهي. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. چا توهان بردن وٽ وڃو ٿا ۽ صحيح رستو ڪٽيو ٿا ۽ توهان پنهنجي خاص مجلس ۾ خراب ڪم ڪريو ٿا پوءِ سندس قوم جو جواب هي هو تون اسان وٽ اللہ جو عذاب آن جيڪڏهن تون سچن ما آهين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. لوط عرض كيو اي مجھا رب تون مجھي مدد کر ان قوم تي جيڪي فسادي آهن. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. ۽ جڏهن اسانجي فرشتن ابراهيم وٽ مبارڪ آندي انهن چيو بيشڪ اسين ان ڳوٺ وارن کي هلاڪ ڪندڙ آهيون بيشڪ ان ڳوٺ جا رهندڙ کافر هئا. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. إبراهيم چيو بيشڪ انهي ڳوٺ ۾ لوط با آهي فرشتن چيو اسين وڌيڪ ڄاڻون ٿا ان کي جيڪو ان ۾ آهي اسين ضرور ان کي ۽ سندس اهل کي نجات ڏينداسين مگر سندس گھر واري عذاب ۾ پوئتي رهندي. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ۽ جڏهن اسان جا فرشتا لوط وٽ آيا ته انهن جو اچڻ ان کي ڏکيو لڳو ۽ سندس دل انهن کان تنگ ٿي ۽ فرشتن چيو تون خوف نہ کر ۽ تون غم نہ کر بے شک اسين توکي ۽ تنهنجي اهل کي نجات ڏينداسين مگر تنهنجي گھر واري عذاب ۾ پوئتي رهندي. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بے شک ان ڳوٺ وارن تي آسمان مان عذاب نازل ڪنداسين ان سبا جو اهي گناهگار هئا. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. بے شک سندس ویراني جي خاص نشاني اسان ان قوم لاءِ ڇڏي آهي جيڪي عقل مند آهن. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مدين وارن ڏانهن اسا असां सदन भाउ हज़रत शुएब खे पैगंबर करे मोकिलियो. पोइ उन चयो, हे मुंहिंजी क़ौम, तव्हां अलाह जी इबादत करियो ऐं पोएं ॾींहं जी उमेद रखो ऐं तव्हां زمین میں فسادی تھی نہ پھرو. فكذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين. پوءن شعيب کي ڪوڙو سمجهو پوءن کي اچي عذاب ورتو پو صبح جي وقت پنهنجي گھرن ۾ هلاك ٿي ويا. وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. اي اصحاب اي ثمودي قوم کي هلاك ڪيو اي تحقيق توهان لاءِ انهن جو جايو ظاهر آهن اي شيطان سندن بد اعمالي کين سوني ڪري ڏيکاري او شيطان انهن کي صحيح رستي تان روڪيو اي اهي عقل مند هوا يعني حق ۽ باطل ۾ فرق ڪري سگهيا ٿي. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. اي اسان قارون ۽ فرعون ۽ هامان کي هلاك ڪيو ۽ بيشڪ انهن وٽ حضرت موسى پنهنجي معجزن سميت آيو پوءِ انهن زمين ۾ تڪبر ڪئي ۽ اهي اسان جي عذاب کان بچي نه سگهيا. فكلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. पोइ उन्हनि सभिनी खे असां सदन गुनाहनि सबबु गिरफ़्तार कयो. पोइ उन्हनि मां किन ते असां पथरियूं वसायूं ऐं उन्हनि मां किन खे असां वॾनि आवाज़नि सां हलाक कयो ऐं इन्हनि मां किन खे असां ज़मीन में गिहराए छॾियो ऐं इन्हनि मां किन खे असां ग़र्क कयो ऐं अल्ला ताला उन्हनि ते ज़ुल्म न कयो पर इहे पंहिंजे नफ़्सनि ते पाण ज़ुल्म कंदा हुआ. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثال انن ماڻ جو جن الله تعالى کان سواءِ بتن کي پنهنجو مددگار بنايو ان جو مثال ڪوريڙي جهڙو آهي جيڪو پنهنجو گھر تيار ڪري ٿو ۽ بيشڪ سب کان کمزور گھرن ما کوئی لیو گھر آئے کاش یہ کافر جاننا. ان اللہ يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. بے شک اللہ تعالی جانے تو جن شن جی وہ اللہ تعالی کا سوائے عباد کن تھا وہ غالب حکمت وارو آئے. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. ऐं इहे मिसाल माण्हुनि लाइ बयानु कयूं था ऐं नथा सम्झनि इन खे मगर आलिम यानी ॼाणंदड़. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اللہ تعالیٰ آسمان ऐं ज़मीन खे हक़ सां पैदा कयो बेशक मोमिन लाइ यकीन हिन में निशानी आहे.